pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Two.

Things get broken. I

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Touching me so